الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائی اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ایمان کے بنیادی ارکان میں یہ بات شامل ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی میں ضرور بے ضرور جانا ہے، اور جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے، اچھا یا برا، اس کا بدلہ وہاں مل کر رہے گا، آخرت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں داخل ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قرآن میں فرمایا ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو جو شخص آخرت پر یقین نہ رکھے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. جو بھی مومن ہے، اسے یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے، اور وہاں جانا ہے، ضرور جانا ہے، کوئی جانے سے بچ نہیں پائے گا، اور اسے حساب دینا پڑے گا اس دنیا کی زندگی کا. اب آگے یہ سمجھا جائے کہ حساب کس طرح سے دیا جائے گا. ایسا تو نہیں کہ اس میں کسی کو اپنی طرف سے دخل اندازی کا اختیار رہے، اور شاطر قسم کے لوگ کر کے کچھ جائیں بتا دیں کچھ، اور معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی ذات کے اعتبار سے بے شک علیم و خبیر ہے، اور اگلی پچھلی سب باتیں اس کے علم میں ہیں، تمام جزئیات و کلیات اس کے علم کے دائرے میں ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اتمام حجت کے لیے ہر انسان کے ساتھ تین طرح کے انتظامات کیے تاکہ کل کو کوئی کھڑا ہو کے یوں نہ کہے کہ صاحب ہمارے نام تو یہ غلط چیز لگا دی گئی, ہم تو بڑے نیک تھے اور ہم تو بہت بڑے عبادت گزار تھے, یہ ہمارے نام پہ کسی نے دشمنی میں غلط باتیں چڑھا دی, رجسٹر غلط بھر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے تین انتظامات کیے ہیں اور بڑے پختہ انتظامات. پہلا انتظام تو یہ کہ ہر آدمی پر دن رات میں چار فرشتے مقرر کر دیے, دن کے الگ دو اور رات کے الگ دو. یہ ساری باتیں نوٹ کرتے رہتے ہیں, اچھا کرو تو بھی برا کر دو. اور اللہ تعالی نے ان کو آرڈر دے رکھا ہے, مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اگر میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اسے لکھ لو, نیکی میں لکھ دو, اور اگر وہ عمل کر لے ارادے کے بعد تو دس گنا بڑھا کے لکھ دو. لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے تو ابھی کچھ مت لکھو, انتظار کرو. اگر وہ برائی کا ارادہ فرض کر دے, چھوڑ دے, ترک کر دے تو ایک نیکی لکھو, اور اگر بالفرض وہ برائی کر ہی لے تو بس اکہری لکھنا, دس گنا دوگنے کا کوئی مطلب نہیں. لیکن بہرحال لکھا جانا ضرور ہے, اس سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. تنہائی میں ہو, لوگوں کے سامنے ہو, گھر میں ہو, باہر ہو, اندھیرے میں ہو, اجالے میں ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, دریا میں ہو, خشکی میں ہو, پہاڑ میں ہو, ہوا میں ہو, کہیں بھی ہو, یہ فرشتے اس کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتے. اور یہ فرشتے انسانوں کی طرح اعذار سے, احوال سے مستغنی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میاں بیمار ہو گیا تو چھٹی کر لی, گھر والوں کو پریشانی پیش آ گئی تو چھٹی کر لی, یا یہ ہے کہ کسی سے دوستی کر لی تو بغیر کیے نیکیاں چڑھا دی, یا کسی سے دشمنی ہو گئی تو خامخواہ نامہ اعمال سیاہ کر دیا. یہ نہ کسی کی دشمنی میں نہ کسی کی دوستی میں, انہیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اور لکھنا ہی لکھنا ہے. ہمیں اگرچہ یہ نظر نہیں آ رہے مگر اس پر ایسا یقین رکھنا ہے کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کا بھی اتنا یقین نہیں ہے جتنا فرشتوں کے ساتھ ہونے کا یقین ہے. قرآن میں یہی فرمایا گیا, ابھی امام صاحب نے جو آیت پڑھی, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, یقیناً تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں, کراماً کاتبین, معزز لکھنے والے فرشتے, يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, جو کچھ بھی تم کرتے ہو انہیں سب بتا. تو کتنا زبردست انتظام ہے, دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی حکومت ایسا نہیں کر سکتی کہ ہر آدمی پہ نگراں بٹھا دے, ممکن ہی نہیں. بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور ان کا مجرم जिसका इंटरपोल पर रेड कॉर्नर जारी हो जाता है, पकड़ नहीं पाती, मुजरिम बच के निकल जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का इंतजाम एक एक आदमी पर चार चार फरिश्ते मुकर्रर। तो अगर आज दुनिया की आबादी कितनी अरब है, कितनी अरब है आज दुनिया की आबादी, कोई कह रहा था 7 अरब है, तो 7 को 4 से ज़रब दो, कितने हुए? 28 अरब तो फरिश्ते इसी काम पे लगे हुए, रिकॉर्ड बनाओ, सारी खुफिया एजेंसियां फेल है, इतने आदमी कहां से लाए? तो एक तो ये निजाम अल्लाह ने बनाया, सबका डाटा बिल्कुल तैयार हो रहा है, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड, घंटा घंटा, दिन दिन, और ये सब कयामत में खुल के आ जाएगा और आदमी के हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, इकरा किताबक कफा बिनफ्सिक अल्यौम अलैक हसीबा, लो अपना कच्चा चट्टा पढ़ लो, तुम ही फैसला करो तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। कितना जबरदस्त इंतजाम किया है अल्लाह ताला। आदमी समझता है किसी को पता नहीं चल रहा, कोई नहीं देख रहा, अंधेरा है, कमरा बंद है, किसी को कानो कान खबर नहीं है, किसी को खबर हो या ना हो, अल्लाह को भी खबर है, इन फरिश्तों को भी खबर है, इससे तो आदमी कहीं इस मफर है ही नहीं। तो यह तो एक इंतजाम हुआ। दूसरा इंतजाम अल्लाह ताला ने यह किया कि इंसान जिस जगह पर जो अमल भी करता है, जमीन हो, छत हो, पहाड़ हो, जहाज हो, समंदर हो, कहीं भी जिस जगह पर जो अमल करेगा, वो जगह कयामत में गवाही देगी कि इस आदमी ने हमारे ऊपर रहते हुए ये काम किया था। कुरान में फरमाया गया, यौमैदिन तुहद्दिसु अखबारा, कयामत में जमीन अपनी खबरें सब बतला देगी, कहां कहां क्या हुआ। अब जाहिर है आदमी जहां भी रहेगा कहीं तो रहेगा ही जमीन पे, कोई टिकी हुई जगह तो होगी। तो हम समझ रहे हैं ये बेजान है, इसे क्या पता, जमादात में से बोलती रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको भी बुलवाने पे कादिर है। कुरान कह रहा है यौमैदिन तुहद्दिसु अखबारा, ये जमीन अपनी खबरों को सब बतला देगी, कहां कहां क्या क्या हुआ, इनकार नहीं कर पाएगा। ये दूसरा इंतजाम। तीसरा इंतजाम यह है कि जो बहुत ही बड़ा सरकश हो, बेहया हो, बेगैरत हो, सब बातों को झुठला दे, कह दे नहीं मैं तो बड़ा अच्छा था, और मैं तो बहुत बड़ा सूफी था, और मैं तो बड़ा इबादत गुजार था, और मैंने तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है, ये सब मेरे खिलाफ साजिश की गई। तो कोई ऐसा अगर बोलेगा, ये जुरत और जसारत करेगा, अल्लाह ताला के इंतजामात को झुठलाएगा, अल्लाह ताला ने फरमाया اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, इसके मुंह पे मोहर लगा देंगे और इसके हाथ पैर से कहेंगे बताओ तुमने क्या कर दिया, तो हाथ पैर सब बता देंगे। अब जब अपने ही हाथ पैर खिलाफ गवाही देने लगे तो अब इनकार का क्या मौका रहा, यह कहेगा कि दुनिया में तो देखा नहीं कोई हाथ बोलता हुआ रहा हो, पैर बोलता हुआ रहा हो, आज तुम भी बोलने लगे। तो यह हाथ पैर जवाब देंगे, ये जिस अल्लाह ने सब चीजों को गोयाई अता की, आज उसने हमें भी गोयाई दी। تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں. وہ بہت بڑا دھوکے میں ہے انسان جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری باتوں کی خبر کسی کو نہیں, تو میں جو چاہوں کروں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت دھوکے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بار بار جھنجھوڑا ہے, ہوشیار ہو جاؤ, تم ہماری نگرانی میں ہو, فرشتوں کی نگرانی میں ہو. اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر تمہاری حمایت نہیں کر سکتی. جو سچ سچ بات ہے وہ قیامت میں کھل کر کے سامنے آ جائے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. یہ یقین اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو کبھی بھی ہم اللہ کے اوامر اور احکامات کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں اور گناہوں کی طرف ہمارا دل راغب نہ ہو, ڈر جائیں, کانپ جائیں کہ ریکارڈ خراب ہو جائے گا, اللہ ناراض ہو جائیں گے, کیا منہ دکھائیں گے. اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے نفسانی شیطانی تقاضے سے تو جب تک توبہ نہ کر لے آدمی چین نہیں آئے, نہ بھوک لگے, نہ پیاس لگے, نہ نیند آئے, ڈر رہے گا پتہ نہیں کب کیا ہو جائے, پکڑ لیا جاؤ. تو یہ قرآن پاک کی تنبیہ ہے جگہ جگہ مختلف انداز میں تمام لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے, ہوشیار رہو. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا نام اعمال حتی الامکان صاف ستھرا اور روشن لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو, نفسانی خواہشات سے پرہیز کرے, اطاعت اور عبادت میں اپنے اوقات اور لمحات کو لگائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں انہیں معاف فرمائے, دین پر استقامت نصیب فرمائے, نسلوں میں دین و ایمان کی وقع کے فیصلے فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير